jestem taki jak wszyscy wokoło. Ulegam zupełnie tym samym zmianom. Rodzę się kiedyś tak samo jak inni i widzę przed sobą to samo. I czuję, że to co przytrafia się wszędzie, mnie również musi się zdarzyć. I to co się dzieje w przyrodzie najczęściej i to co się dzieje najrzadziej. Wiem to, bo sięgam daleko jak wódka w lodówce, co chłodzi się wciąż. I wiem to, bo jestem tak żywy jak prochy w szufladzie, które czekają, czekają i schną. Liczę się z tym, że co innych spotyka, jest dla mnie stworzone na co dzień. Fala za falą unosi i rzuca, tak zbiera mi się i przechodzi. I wiem, że przed życiem nie ujdę z życiem, bo ono dogoni mnie ręką dającą zastrzyk pośladek. I nic się nie stanie ze mną takiego, czego nie byłoby przedtem, bo wszystko nowe jest stare. I wiem to, bo sięgam daleko jak rzeka za ścianą o kilka ulic stąd. I wiem to, bo serce mam takie gorące jak siano na słońcu, a rano okrywa je szron. Czekają, czekają i schną.